जाने क्यों तुझ पे है आ रहा ये मेरा दिल न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा दिल कोई खता करता ही जा रहा ये मेरा दिल कोई खता करता ही जा रहा पहचाना है अभी एहसास है नया न जाने क्यों